ये प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 10 फरवरी 1993 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद श्री मुरली मनोहर द्वारा बीना सिर में हुआ। राम सबसे ऊंची बात अगर लिखी धातु प्रसिद्धों में शास्त्रों में ऊंची बात यही है कि सब परमात्मा ही है। जो कुछ दिखता है सुनने में समझ में आता है दिखता है, ये दो तरह से वर्णन रहता है। भागवत आदि पुस्तकों में पढ़ा है तो दो तरह से आया है। एक तरह से आया है कि जो कुछ दिखता है सुनने में समझने में आता है सब कुछ परमात्मा ऐसा आया है, और एक आया है कि दिखने में सुनने में जो कुछ है सब प्रकृति माया है परमात्मा। देखिए सुनिए गुनिए मन माही मोह मूल परमार्थ नाही, मनसा कर्मणा वाचा क्रियते अन्य भी इंद्रिय अहम एव नमत्तो अन्यत इति बुद्धि दमिन्दसा। एक तो आया कि जो देखिए सुनिए गुनी मन मा विचार को सुनो सब एक मोह मूल परमार्थ नहीं है माया ही माया है। एक आग जितने इंद्रियों से जो ग्रहण में आता है सुनने में समझने में समझ आता है वो मैं ही हूँ परमात्मा कहते हैं भगवान, मेरे से दूसरा कोई है ही नहीं ऐसा तुम समझ लो। मन दो तरह से संसार का वर्णन आया, एक तो आया है कि सब परमात्मा है, एक आया के केवल माया है मात्र ऐसा है, एक आया के संसार मात्र दुखालय है, और एक आया कि परमात्मा साक्षात परमात्मा ही है ऐसा सोचना है। तो कौन सी बात ठीक है? एक ही ग्रंथ में उन्हीं ग्रंथ में यही बात आई है सर्वं खल्विदं ब्रह्म जो कुछ देखने माता सब परमात्मा है, एक आता है। दूसरा आता है जो देखने सुनने समझने में आता है वो कुछ नहीं है, एक परमात्मा ही है। उस तरह से हम समझे तो विभाग ऐसे करो कि जब तक आपका मन उसमें जाता है राग और द्वेष होते हैं, हर्ष और शोक होते हैं, राजी और नाराजी होते हैं, तब तक जो देखते हो सुनते हो समझते हो सब माया है कुछ नहीं है। और जब राग द्वेष हर्ष शोक ये मिट जाते हैं अच्छा मंदा खुश भी नहीं रहता तो उस समय ये देखो तो सब कुछ परमात्मा ही परमात्मा है। तात्पर्य क्या निकला कि राग द्वेष हर्ष शोक है ये मूल कारण है बंधन का, ये जब तक हो तब तक हो वो आपकी स्थिति परमात्मा में नहीं है, संसार की सत्ता को लेकर आप देख रहे हैं। अब जो परमात्मा तो तुझे ही देखोगे जब एक आनंद आनंद है राग द्वेष कुछ हर्ष कुछ नहीं है तो वहाँ एक परमात्मा ही परमात्मा रह जाते हैं। संसार का जो दुखालय कहा जाता है दुखालय अशाश्वतम आम एवं मतुनिषा तो दुखालय का और वासुदेव सर्वम सुब वासुदेव है। तो इसमें बात क्या है खूब आप ध्यान देकर सुने, जब तक राग द्वेष होते हैं हर्ष शोक होते हैं ठीक बेठूक होते हैं अनुकूलता प्रतिकूलता का असर पड़ता है तब तक ये संसार महान भयंकर दुखालय है। और जब ये अपने पर असर नहीं पड़ता है तो केवल परमात्मा ही परमात्मा है, तो सिद्ध क्या हुआ कि अपने राग द्वेष को हटाना है। ये भयंकर चीज है, राग है, द्वेष है, अनुकूल है, प्रतिकूल है, ठीक है, बेठीक है, अच्छा है, मंदा है, ऐसे करके आप देखते हो तो परमात्मा तत्व तो का ज्ञान नहीं होगा। जैसे पशु पक्षियों में आपस में उनके भी आपस में संसार में क्या है कि राग द्वेष राजीव नाराजीव ये होते ही रहते हैं, तो वो दृष्टि एक पशुओं की दृष्टि है। अंतिम भाग में कहा है ना मरिष्यामिति पशु बुद्धि जयी, कैसे होगा पशु बुद्धि इमाम जयी मरिष्यामिति राजन मरिष्येति पशु बुद्धि इमाम जयी। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन परिषद सुनो, ये जो तुम समझते हो कि मैं मर जाऊंगा ये पशु बुद्धि है, इसको छोड़ दे। तो तात्पर्य क्या निकला कि राग द्वेष हर्ष शोक जीना मरना अनुकूलता प्रतिकूलता ठीक और बेठीक जब तक है ना ये तब तक तुम माया में फंसे हुए हो, तो इस पशु बुद्धि को छोड़ो। मर जाऊंगा कैसे मर जाएगा, तब तो कोई मरता है, कोई अनुकूलता प्रतिकूलता होती है उसमें, ये होता नहीं है। ये होता नहीं, ये पशु बुद्धि है। मनुष्य बुद्धि में तो विवेक की प्रधानता है, उसमें दृष्टि को दृष्टा को अलग रह करके इंद्रियों और अंतःकरण की थोड़ी प्रधानता लेनी है। अंतःकरण और इंद्रियों की प्रधानता लेकर देखते हो तो माया ही दिखेगा, परमात्मा नहीं दिखेगा, और परमात्मा दिखेगा तो राग द्वेष हर्ष शोक ये नहीं होंगे। ये जब तक होते हैं तब तक पशु बुद्धि है। खादते मोदते नित्यम सुन का सूकर खरा, कुत्ता है, गधा है, सुअर है, ये खाना पीना लेना देना राग द्वेष हर शोक राजी नाराजी लड़ाई झगड़ा भोग करना है, ये पशु बुद्धि है, मनुष्य बुद्धि नहीं है। मनुष्य बुद्धि में तो विवेक होता है ना, विवेक में विचार किया जाए तो एक परमात्मा ही ठहरेंगे। विवेक का परिणाम परमात्मा होगा, और पहले विवेक होगा जिसमें सत और असत का होगा, और असत कोई तत्व नहीं रहेगा। आप ध्यान दो, ना सत्व विद्यते भावो और ना भावो विद्यते सतः, यह आधा श्लोक है। ना सतो विद्यते भाव, अर्थ क्या हुआ, असतः भाव न विद्यते, जो असत वस्तु है नाशवान है क्षणभंगुर है परिवर्तनशील है, ऐसे असत वस्तु का भाव होना अपना सिद्ध नहीं होता। हरदम जो चक्र घूम रहा है जैसे पंख का घुमा होता है, पंखा घूमता है तो वो पंखा घूमता है उसमें स्थिरता नहीं है, और स्थिरता होती है वो घूमना पर नहीं है। ऐसे परिवर्तन जितना हो रहा है वो सब उसकी सत्ता स्थिरता उसमें नहीं है, असत है ना, नाशवान है, क्षणभंगुर है, टिकता नहीं है, तब तक तत्व नहीं है, वो है प्रकृति, परमात्मा की प्रकृति, उसमें सब क्रिया हो रही है। तो आप इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा जो आपको समझते हो ये वो नहीं है। यह न मनसा न मनुते, मन से मानने में नहीं आता है, बुद्धि से जानने में नहीं आता है, इनके समझने में जोड़ने में जो आता है वो मन का बुद्धि का इंद्रियों का विषय तो समझ में आता है, और विषय की सत्ता नहीं है। असतः भावा न विद्यते, असत की सत्ता नहीं है, विद्यमान नहीं है। असत है जो नाशवान है, उसका होनापन कायम होनापन कैसे होगा, और कायम नहीं होगा तो वो असत ही होगा ना, वो सत कैसे होगा। तो जो उत्पत्ति विनाशशील है, संयोग वियोग जिसमें होते हैं, आना जाना जिसमें होता है, वो तत्व नहीं है। असत भावा न विद्यते, उसकी सत्ता विद्यमान नहीं है। सत्मा सत्व विद्यमान हो तो परिवर्तन कैसे होता है, आता जाता कैसे है, संयोग वियोग कैसे होते हैं। संयोग वियोग जो होते हैं तो उनका होनापन कैसे हुआ, वो तो केवल बदलना ही बदलना हुआ, वो स्थायी रूप कैसे हुआ, क्या समझ आएगा नहीं। उसको है कैसे कहो, ना सुसो विद्यते भावा, और ना भावो विद्यते सतः, जो सत है वास्तव में तत्व है उसका अभाव नहीं होता, उसका अभाव विद्यमान नहीं है। असत का तो सत्ता विद्यमान नहीं है, और सत्ता का अभाव विद्यमान नहीं है। अभाव विद्यमान कर दो, भाव ही भाव, सत्ता ही सत्ता विद्यमान है, तो अभाव विद्यमान कैसे होगा। और जो परिवर्तनशील है उसकी सत्ता सिद्ध कैसे होगी, होनापन कैसे सिद्ध होगा, वो तो न होनापन ही सिद्ध कर रहा है, हरदम बदल रहा है। तो ये शरीर संसार आदि जो दिखता है इंद्रियों से अंतःकरण से अपने भाव में आता है, तो ये तत्व नहीं है। ये जिससे प्रकट होते हैं वो है, ये न मनसा न मनुते, मन से मानने में नहीं आता, इंद्रियों से देखने में नहीं आता, परंतु जिसकी शक्ति से देखने में सुनने में मनन में आता है, जिसकी सत्ता से, वो है तत्व। नेदम यदि तुम उपास देदम कंता कर उपासना करता है, ये ब्रह्म नहीं है, जिनकी सत्ता से ही होता है। जैसे मैंने बहुत बार कहा है कि एक आदमी खड़ा है और उसके सामने 10-20 आदमी थोड़ी दूर दूर है, एक चला गया, 2-4 मिनट के बाद दूसरा चला गया, 5-4-2 मिनट के बाद तीसरा चला गया, ऐसे जो चले गए है वो स्थिर नहीं है, पर जो देखता है वो अस्थिर नहीं है, वो तो स्थिर है, वो अस्थिर है चलने करने वाले। तो जितना जो संसार में परिवर्तन होता है, वो परिवर्तन होता है इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, जितना देखने में सुनने आता है वो नहीं है। और उनको जो देखने वाला है, प्रकाश करने वाला है, वो है। तो वो प्रकाश करने वाला है, उसका तो अभाव नहीं होता, और जाने वाला उसका भाव सिद्ध नहीं होता, उसका होनापन सिद्ध नहीं होता। और जो सबको प्रकाश, उसका न होनापन सिद्ध नहीं होता। जैसे थोड़ा ध्यान दें कि ये लाइट प्रकाश हो रहा है, उस प्रकाश के होने में आप आ गए, हम आ गए, और फिर बात तक कि हम चल दिए, तो हम आए और चल दिए, वो स्थिर नहीं है, परंतु ये प्रकाश अस्थिर नहीं है, ये प्रकाश तो हरदम सही है। आप सब आ जाओ तो लाइट में कुछ फर्क नहीं पड़ता, कोई नहीं रहे तो लाइट में फर्क नहीं पड़ता, थोड़े आवे तो फर्क नहीं पड़ता, ज्यादा आवे तो फर्क नहीं पड़ता, कोई नहीं आवे तो फर्क नहीं पड़ता, प्रकाश है जो का क्यों है। वो जो प्रकाश है जो क्यों है, उसकी तरफ दृष्टि रखो, तो जो कुछ देखने में सुनने में समझने में आता है वो परमात्मा ही परमात्मा है, क्यों वो हरदम से रहता है, उसका अभाव होता नहीं। और उसको न करके आप देखने सुनने में संयोग वियोग में आता है, इसको देखो तो ये रहता है नहीं, उसी सत्ता कहाँ है, ये इसको होना पर है नहीं। इसको क्षण मंगल है, नित्य निरंतर परिवर्तन होता है, तो परिवर्तनशील ही तत्व है। तत्व कहाँ है, ये तत्व तो बदल कैसे है, बदल तो तत्व कैसे है। तो इंद्रिया आदि की बुद्धि से, बुद्धि आदि से देखा जाए तो वो केवल संसार संसार है, और इनके तत्व से इनसे अलग होकर के, नाशवान से अलग होकर के आप विचार करो तो आपके सामने तत्व ही स्थिर रूप से है। उसको आप देखो तो, सुनो तो, समझो तो, वो तत्व ही तत्व रहेगा। ये तत्व इस बार कुछ तत्व नहीं है, नहीं वही है, इसमें कोई शंका तो बोलो। मानो परिवर्तनशील है वो स्थायी नहीं है, अरे स्थायी है वो परिवर्तनशील नहीं है, बात तो ही है। नाशतो विद्यते भावा, असतः भावा न विद्यते, असत वस्तु की सत्ता विद्यमान नहीं है और सद वस्तु का अभाव विद्यमान नहीं है। मानो असत असत ही है और सत सत ही है सो सुंदर है सदा, और नहीं सो सुंदर ना है, पर नहीं सो परिगण देगी है सो दिखे ना है वो दिखता नहीं है, उस है से ही एक नहीं है दिखता है, तो नहीं की सत्ता नहीं है, जिससे वो दिखता है उसकी सत्ता हरदम मौजूद है, उसमें नहीं नहीं है वो है ही है। इसमें कोई संदेह पैदा होता है, बोलो। इस वास्ते जहाँ ऐसा वर्णन आता है कि जितना ध्यान करो, मन करो, विचार करो, वो जो आता है देखिए सुनिए गुणिए मन माही मोह मूल पद है नहीं, वो तो वास्तव में असल वस्तु है, जिसको विषय करते हो आप, जिसको अपने अंदर पकड़ते हो, वो तो सब माया मात्र है, और न पकड़ करके आप देखते हो तो परमात्मा ही परमात्मा तत्व है, वो देखो तो, सुनो तो, विचार करो तो, हुई है उसकी श्रद्धि कुछ है ही नहीं, तो उसका अभाव नहीं होता है। जैसे मैंने कहा कि आप आओ तो प्रकाश है, ना आओ तो ही प्रकाश है, थोड़े आओ तो ही प्रकाश है, और ज्यादा हो तो प्रकाश है, प्रकाश में कुछ फर्क पड़ता नहीं, आना जाना थोड़ा ज्यादा ये आने जाने वाला हुआ है, तो जाने वाले आने वाले है वो स्थिर रहने वाला है नहीं, और इनको प्रकाश करने वाला है वो आने जाने वाला है नहीं, है जो का सदै। तो दोनों वर्णन किया है, उसमें लक्ष्य दो है, नाशवान की तरफ देखा जाए तो सबका नाश हो रहा है वो उससे है ही नहीं, और अविनाशी की तरफ देखा जाए तो अविनाशी अविनाशी ही है, उसे अविनाश होता ही नहीं। तो प्रकाश ही होने वाला संसार है, प्रकाश करने वाला परमात्मा है, इन दोनों का विवेक करके और जो प्रकाश करने वाला स्थित रहो, फिर वास्तव है ही नहीं, असत्य असत की भाव असत का सत्ता भाव है ही नहीं, तो है ही नहीं, तो वो तो रहेगा नहीं, और है वो जाएगा नहीं, है जो का जो रहेगा, तो जाता है वो तो है नहीं, और जो है वो जाता है नहीं, वो परमात्मा तो है, निरंतर विद्यमान है, ये मतलब है। ना सुतो विद्यते भाव, न भाव विद्यते सत, उभयोर दृष्टोन्प्रस्थ्वनियोस्तत्त्वदर्शी, तत्वदर्शियों ने दोनों को देखा है, तो तत्वदर्शी देख जो साफ कहा कि ये नहीं है भाई, और वो परमात्मा है, जो बदलता है, नष्ट होता है, विकृत होता है, वो परमात्मा नहीं है, वो केवल माया है, वो है नहीं, वो जो परमात्मा तत्व है वो ज्यों का त्यों है। दूसरी बात आपसे कहे कि आपने वर्षों तक सत्संग सुना है, भागवत सुनी है, कथाएं सुनी है, संसार सब बदलता है आवाज सुनी है, परंतु ये भी कहीं भी सुना के परमात्मा भी बदल गए, आजकल दूसरे परमात्मा आ गए है, वो और हो गए, वो है ज्यों का त्यों, वो तो है ही, और ये नहीं है नहीं है, ये बात है। इस वास्ते नहीं को महत्व दे रहा है, ये बात है और परमात्मा तो बोध में वो सत्ता देना महत्ता देना, और सत्ता और महत्ता नहीं दो परमात्मा तो है जो होगा तो मौजूद है, ये बात है। ये स्वयं से देखेंगे तो परमात्मा दिखेंगे, स्वयं से यदि हम देखेंगे, ये स्वयं से देखेंगे तो परमात्मा दिखेंगे, स्वयं जी परमात्मा दिखेगा और इंद्रिय अंतर्गत मुख्य साधक दिखेगा। मानो आप इंद्रियों को मन बुद्धि को सत्ता दोगे तो सत्ता दो संसार दिखेगा, और सत्ता न दे करके अपने बोध होगा तो परमात्मा रहेगा और कोई दिखेगी नहीं, टिकेगा ही नहीं। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।